Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 320 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe dels estudis del casal independentista Can Capablanca, Sabadell, des dels estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Comença una nova edició del pim-pam-pum, el programa de música combativa, alternativa i reivindicativa que intenta portar-vos el bo i millor cada setmana. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui a la taula del programa, començant per aquest que no falta mai, per aquell que fa que la nau funcioni. El que està al capdavant dels comandaments de tot això, el que ens ho arregla tot i el que fa que tot funcioni, és el nostre Terre Viento Teclas. Què passa? Quants noms, tio? Cada dia més noms. Este és Terre, este és Viento, Terre Viento. Què tal, Riqui, guapo? Molt bé, molt bé. Aquí, amb ganes, amb moltes ganes. Avui porto un programa especial, similar al... en l'especialitat, similar al de la setmana passada. I la molt setmana bé. Passada ens vas posar mirant cap a Burgos i avui cap a on mirem? Avui cap a Cuenca. Avui ens pots mirar a Cuenca directament? Vale, vale. Tots en fila índia mirant cap a Cuenca. Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes ganes teníem de tornar a estar aquí al nostre cau. Avui no és un programa especial, tot i que tots ho són, però avui estem al nostre cau, a la ràdio, que és on més ens agrada, on més còmodes ens sentim i on donem el bo i millor. Els darrers programes han sigut tot especials, amb Erpizo, amb l'especial que vam fer pel meu aniversari i l'especial també que vam fer amb els companys de Cercedilla. Ens ho hem passat d'allò més bé i avui tornem una miqueta a la nostra dinàmica habitual, que és el programa aquí al nostre cau, a Can Capa, i amb totes les ganes del món de fer que això funcioni. A la banda del Riqui tenim una persona que no acostuma a venir massa, la veritat és que no ve menys del que jo voldria, i ens fa molta il·lusió avui presentar-la, que estigui avui a la ràdio. És la nostra amiga Estefania, fucking crazy, from Barberà del Vallès. Què dius, guapa, com estàs? Molt bé. Molt bé, eh? Sí. Això... Sin más dilatación. Sin más dilatación. És la creadora de Sin más dilatación. Mítica, mítica frase que va aparèixer en un programa, crec que va a ser... A l'Ateneu, no? A la nau. A la nau. Sí, per l'aniversari del KDB, no? Era molt, el col·lectiu de dones de Barberà. Sí. Molt ben apuntat, no? I clar que sí. I, bueno, i la veritat és que encara riem de en comptes. Ai, de Sin más dilación, Sin más dilatación. Clar que sí. Aquí tot ho dilatem, clar que sí. Molt bé, i a la banda de l'Estefa, l'he ja mig presentat, però no deixaré de presentar-la per això. És la nostra companya de l'ànima, la que no pot faltar mai, la que fa que el trio de tardor sigui una realitat i la que ens tira els temazarànganos més suculents que hi han a sobre de la capa de la terra, la nostra Noelia. Què tal, guapa, com estàs? Bona vesprada, molt contenta de fer avui trio de tardor, eh? Sí. Després de tant temps. I tant, feia dies que no ens ajuntàvem els tres per fer un programa, tot i que és veritat que la temporada passada, durant molts episodis d'aquest programa, vam fer aquest trio, sí, i va donar molt bon resultat i estem molt contentes que estiguis avui també aquí. Bé, molt bé, contenta, això, acompanyada de l'Estef, contenta que l'Estef hagi vingut també, sí. I res, amb molts temes potents que porto avui, que espero que us agradin molt. Segur que sí, ja veuràs com sí. I aquest que us parla, que és l'Isma, que és el que acostuma a donar una miqueta la xapa amb tot això del programa i amb moltes ganes de començar aquesta edició 320. La començarem, com sempre, amb la dedicatòria. Avui tenim doble dedicatòria, de fet, i diu així. Volem dedicar aquest programa a la vaga indefinida de les universitats, convocada pel CPC. Les estudiants tombem el règim. Aquesta vaga la convoquen per garantir que els centres educatius es transformin en llocs on la crítica sigui la norma i per permetre que les estudiants puguin estar al carrer defensant el dret a l'autodeterminació dels pobles, l'amnistia de totes les preses polítiques i la condemna més ferma a la repressió, tant la que hem patit aquestes dues darreres setmanes com la que es pateix en el dia a dia. Les estudiants ho tenen clar. Ho hem aturat tot i ho aturarem tot tants cops com calgui. A més, les estudiants han acampat a la plaça Universitat de Barcelona de manera indefinida fins que siguin escoltades les seves reivindicacions. Tot el nostre recolzament per a elles. Jo dono suport, Generació 14O, Universitats en lluita, llibertat presos polítics. També volem dedicar aquesta edició al poble d'Haití, que s'enfronta als Estats Units i al seu colonialisme modern. Es viu la setena setmana de protestes a Haití, el país completament paralitzat, les escoles, els hospitals, tot. Les protestes sorgeixen quan l'FMI fa un any va exigir, com a Equador, eliminar els subsidis al combustible. En aquesta ocasió, més de 1,5 milió de persones van sortir als carrers. Es va fer enrere la mesura i va dimitir el llavors primer ministre Jacques-Guy Lafontaine. No obstant això, el govern va començar a retenir l'estoc de combustible que tenia a les terminals portuàries, argumentant que no comptava amb els fons per a pagar les importacions, i Estats Units al seu torn va embargar a Venezuela, per la qual cosa el combustible que aquest li enviava a Haití a través de Petrocaribe tampoc va ser una opció. El resultat, es va encarir la totalitat dels preus a nivell nacional. Haití ha estat durant dècades la mà d'obra barata d'Estats Units. Un 12% de la cocaïna consumida als Estats Units passa per Haití. Produeixen els tèxtils i productes electrodomèstics per baixíssims salaris. El 70% de la població haitiana intenta sobreviure amb $2 diaris. La invasió de MINUSTA, missió de les Nacions Unides a Haití, només ha portat fam, misèria, repressió i mort. El poble diu prou i resisteix per 7 setmanes seguides la repressió. Amb aquestes pacífiques i amb protestes pacífiques, volíem dir, i altres violentes, demana la dimissió del primer ministre Titella dels Estats Units i amb ell enderrocar el colonialisme que pateix la zona. Tota la nostra màxima solidaritat pel poble haitià. No passaran. Molt bé. Bueno, aquesta és la dedicatòria d'aquesta edició 320. Cada programa l'encetem amb una dedicatòria als jocs més calents, ja siguin d'aquí o d'arreu, i la veritat és que el planeta bull de revoltes. Que no s'aturin, que no aturin la flama de la llibertat ni de la solidaritat, que des d'aquí enviem al poble haitià, i des d'aquí també la màxima solidaritat a les companyes universitàries en la seva vaga indefinida i en la seva campanya indefinida a la plaça Universitat. Això és, i així comença el pim-pam-pum, i sense gaires dilatacions, com diria l'Estefa, em sembla que ens anirem al que ens ocupa setmana rere setmana, que és acostar-vos al bo i millor de la música combativa. I que la primera la portes tu, Isma? O... Sí, la primera la porto jo i em fa molta il·lusió tirar-vos-la, perquè és una gènia, millor dit, que ha passat per aquest programa abastament i que avui no podia no passar. És la Tessa, aquesta genial femcí valenciana d'Almussafes, nascuda el 1985 i membre del grup El Delito. També col·labora al programa Sessió Golfa de la ràdio Apunt, al País Valencià. És un temazo extret del seu treball rural que va sortir el 2019 amb base del DJ Plan B i veus de Eri Fusquesia i Andreae. I és un temazo que porta com a títol la cançó més bonica del món. Fully. Un 4 d'octubre jo vaig veure el sol, una piscina en aquari fou el meu bressol. He tingut a dos persones per donar consol i els he fet la cançó més bonica del món. Gràcies per jugar, endolçant-me la vida, donar-me calor sense estar massa consentida. Molt d'amor per a curar cada ferida i donar-me suport malgrat que ja no havia sortida. Jo no sóc ninguna santa, jo m'he portat molt cabró, oh, oh. Sé que ja està resolt, que pesa més lo bo, però us demane perdó. Perdó si vos vaig fer sofrir, perdó si de vegades dic el que no havia de dir. De la meua vida vosaltres sou l'elixir, bo, gràcies per existir. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre troben candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, candela. Al seu caliu candela. Sempre troben candela. Si he fet la cançó més bonica del món, l'he fet per vosaltres dos, vos vull molt. Mira per vosaltres, jo faria la terra tremer. Al vostre costat la vida estarà on s'acaba d'espremer. De bon matí, si no l'espremeu vosaltres, qui m'ha de fer su camí? Passem per la xespa, va florint el meu jardí. És més roig a l'amapola, l'hora millor el xasmil. Deixe tret este gust per la música, heretat uns valors que ben pocs hi ha. Molt d'amor, germanor, justícia, igualtat, gent honesta amb ideals, gent de veritat. I critique quien quiera. Han tingut el valor de fer-ho sempre a la sua manera. M'han espentat per a que fora el que volguera. A valorar-me com a dona l'orgull de la classe obrera. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc la seda, al seu caliu sempre troben candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc la seda, al seu caliu candela. Sempre troben. Persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, al seu caliu sempre troben candela. Si està fosc i la nit està freda, tinc dues persones que me donen candela. Cal fer com foc, soc con la seda, candela. Al seu caliu candela. Sempre troben candela. I quina candela que li fot la Tessa, su Altesa aquí al Pim Pam Pum. Quin tema més maco, eh? Molt, allà, molt, molt guapo. Amb un ritme així cubà, una mica, eh? Sí, sí, sí. Li dona així un ritme i sabrosón bastant, bastant canyero, bastant guapo. Que encertat per començar. Bueno, aquí una miqueta de flow al Pim Pam. Clar que sí, Tessa, ets una maquineta que no deixis de fer el que fas de luxe. Espectacular, espectacular la Tessa per obrir boca aquí en aquesta edició 320 del Pim Pam Pum. Ara, ara és el torn del mestre de tecles que tirarà la primera bala de les seves que portes guapo. Ens anem cap a Cuenca, xavals. Ens n'anem i ens quedem a Cuenca. He de dir que m'ha costat una mica més que el de Burgos. I el primer de tot perquè va ser obrir Google, no? Cantautor Cuenca, perquè vaig dir comencem suaus, comencem per un cantautor. I trobo diverses coses. I clar, hi ha un Cuenca també a... no sé si és a... a Sud-amèrica, ara no em facis dir Argentina, si és a Ecuador, o Ecuador, o així. I clar, tot el primer era d'allà baix. I bueno, no saps el que vaig patir fins que vaig descobrir que els autòctons de Cuenca escriuen Cuenca amb Q-N-K. Q-N-K. K, eh? Q-N-K. Les tres sigles. Q-N-K és Cuenca, amb K. Q-N-K. Però sense, sense K, amb C, vols dir, eh? No, amb K. Amb tres K, lletres. Eh? Tres lletres. Una Q. La Q, una N. La N i la K. La K. Sí, sí, sí. Ara, ara. Que bo. I llavors, posant la coletilla QNK al final, tot va ser més fàcil. Però, hòstia, vaig patir, eh? Vaig patir. I de cantautors no n'he trobat ni un. Ni un, eh? Ni un. Bueno. Per tant, començarem... Però algun hip-hop sí, no? Començaré amb alguns hip-hops. I mira, el primer que porto és el Capo. Es diu així, Capo, amb... aquests sí que són quatre lletres, i comença amb fea. Sense K, eh? Sense K. El Capo, que està, està dins d'un col·lectiu de hip-hop que es diu In Under, tot junt, In Under, no? Tot, però tot junt. In Under. In Under Cuenca, In Under QNK. Ens ho hem de prendre, això. Sí, eh? I a dins d'aquest col·lectiu són com, no sé, com 7 o 8 raperos diferents. Deixa'm que et digui que és molt interessant el que has parlat de QNK, perquè realment molta de la nostra audiència possiblement no en tenia ni fava de que allà es fa servir això, i és una porta oberta a la música el fet de poder buscar amb aquestes inicials, no?, la música que es fa allà. Sí, i si no, Conquense. Conquense, també. Ficava Conquense, sí, també, sí, el gentilici. Banda, no sé què, Conquense. Uh-huh. Però clar, al principi jo, pobre de mi, jo no sabia aquestes paraules, aquests hashtags, no? Doncs res, mireu, us presento aquest Capo, i el tema que he triat és del 2019, que és, bueno, com que sona, és un col·lectiu així, doncs no fan discos, sinó que van traient... singles, no? Sí. Així. I això és d'aquest estiu, d'aquest mateix 2019, que es diu... Molt fresquet, eh? Llavors... Sí, bastant recent. No és l'últim que han tret, però és bastant recent. I es diu Ahora y Antes. No, escoltar-ho. Des de l'Inunder, 2019. Capo. Ello. De pequeño disecaba insectos en alcohol. De mayor, quien se diseca en alcohol soy yo. Antaño incluso jugaba fútbol, baloncesto. Ahora invierto en Mau y en mi camello. Antes sabíamos siempre dónde vernos y ahora ni con GPS nos encontramos. Antes hablábamos y ahora escribimos sin saber leernos. Joder, todo ha cambiado. De pequeños jugamos, de adultos competimos. Antes todo risas, hoy nos deprimimos. Descansábamos y hoy en día no dormimos. No comprendemos y nos odiamos sin motivos. Antes todo bueno, ahora todo mundo enfermo. Enfermera, quíteme el gotero que me piro. No queda nada puro, todo es sucio dinero. Mentiras, mentirosos y engañados. Queríamos salirnos, pero estamos muy metidos. Debimos restaurarnos, pero estábamos dañados. Y ahora ya, solo sabemos colocarnos e intentar borrar los recuerdos empañados. Sí, somos unos inadaptados. Antes se resolvía en la calle, ahora en juzgados. Gusanos en los frutos prohibidos de su árbol sagrado. A nosotros no podéis clasificarnos. Vivimos sin jueces, curas, reyes ni amos. Y aquí estamos, luchando con nuestros diablos. No queremos ser guiados, no sabemos controlarnos. Hace tiempo que nos enseñaron, pero lo olvidamos. Los excesos nos tienen dominados. Joder, si todos somos adictos a algo y esos cabrones lo tienen monopolizado. Hay que hacerles devolvernos todo lo que nos cobraron. Creímos como tontos la mierda que contaron y siempre nos mintieron, nos manipularon. Luego fuimos obligados a pasar el puto aro. Ellos te dirigen, tú eres solo otro soldado. Recuérdalo y no des a torcer tu brazo. No hagas lo que dicen, rechaza sus regalos. Ataca tú antes de que vengan dando palos. Ayer, ahora y siempre hemos sido utilizados. Yo. Ayer, ahora y siempre hemos sido utilizados. Què tal des de Cuenca? Molt bé, així fosqueta, o sigui... Sí, però, per això l'he portat la primera. Perquè però lletra contundent, ben parida. El video, també capo, té videoclip, que ara ho parlàvem fora de micro, un one shot, no? Això és una càmera gravada del tirón, no? És el seu geto ahí veient com rapeja. Molt guapa. Mira, i deixa'm que et digui que parlant de videoclips, ha sortit... Ei. Ha sortit ja del forn el primer videoclip de la banda Apache, dels Apache, que és una banda amiga d'aquest programa, i que és un vídeo brutal de la cançó Octubre, i bueno, amb base del Ghost de Manresa, i un vídeo fet per el David Fontanals i el Sae. Tremendo, està tenint una rebuda bastant espectacular, la veritat, i bueno, doneu-li foc. Puc dir que vaig ser la vuitena persona en veure'l. Sí, perquè quan vaig clicar l'enllaç ficava 7 reproduccions. Eren les 8 en punt, que la lliberava... Estava allà amb el Castro... Que guai. Pásame el enlace, y me diu, espera, que estoy muy liado. Sí, de fet és un vídeo que si aneu a la pàgina web nostra, a radiotrama.cat, just a dalt de la pàgina web a la dreta, teniu una selecció de vídeos i el que està destacat en aquests moments és aquest. O sigui que si voleu catar-ho, si encara no ho heu fet, ja feu una mica tard, però si el voleu catar, allà el teniu. I si no, YouTube, fiques Apache amb TX Octubre i també surt i també el primer, ho vaig comprovar. I tant que sí. Molt bé, molt contentes d'aquesta feina que han tret els Apache, que hem tret els Apache i que no... Sí, que tu també surts allà el videoclip. Sí, ahí fent el poca pena, cago en dir-ho. Amb les ulleres de sol. Com va dir el Marxo, tu cara de maromo. Marxo cabron. Molt bé. Més música combativa. Seguim en aquesta primera ronda de l'edició 320 del Pim Pam Pum. Ara és el torn de la Noe, que tira la seva primera peça d'avui. Que ens portes? És. Avui moltes sorpreses, ens has promès. Sí, eh? El que és el que us comentava abans. Aquesta setmana se m'ha oblidat, no he tingut temps ni tampoc ho hi he pensat, de mirar si tots els grups que porto ja havien sonat. Alguns segur que sí, els altres no ho sé. Però bueno, en tot cas, el primer grup que porto avui es diuen Descarrila, amb D, primer, S, K... Es mengen la R, ja. Sí. I mira, ara que parlàveu dels vídeos, també dels videoclips, justament el tema que porto també està molt guapo, el videoclip, i a veure si ens en recordem de penjar-ho també. Sí. I tant que sí. Doncs aquest grup és de Madrid i es va crear a finals del 2015 i és un grup d'ska, punk, rock, I els seus components són varis. Són la Laura, per exemple, que fa la veu i la guitarra, el Richie fa la guitarra i els coros, el Javi el baix i els coros, el Dani la bateria i els coros, molts fan coros, com veieu, el Diego el trombó i el Valero també el trombó. Doncs és, deixa'm que et digui, no, que és una banda que jo tenia a la recàmera de temps, que l'havia sentit i que havia vist algun videoclip i tal, però diria que és la primera vegada que passen per aquí. Per sí? tant, els hi donarem la benvinguda. Sí, eh? Jo també ho crec. Sí. Sí. Doncs justament el tema que he triat per portar avui és un feat que tenen amb un Òscar, amb l'Òscar d'un altre grup, del grup de Funkiwis. Funkiwis. O Funkiwis, o no sé com es pronuncia ben bé. Sí, és una mica... xulo el nom. Funkiwis. Ja buscarem més informació per un altre programa d'aquest grup. I tant. I, bueno, dir això, que el tema que porto es titula Havia una vez, i m'ha agradat molt perquè és una crítica total a tot el maltractament cap als animals que hi ha tant al circ com al zoològic. Molt I, bueno, escolteu la cançó i... És una cançó animalista. És una mica ballaruca, també, i espero que us agradi molt. Molt bé, fum-li! En una jaula nacerà, en esa misma morirà, le sacaran para torturar, a base de palos aprenderà. Las familias que pagarán por ver la función de su sucio negocio hecho con tristeza animal. Un paso al frente de los valientes, esos que dicen que viven decente, que no los maltratan en la enseñanza y que los tratan con ternura. Es salvaje el animal que intentas domesticar. Un tigre mordió un payaso y la venganza fue un disparo. Què us ha semblat, nois? Doncs molt guapa, sí. Molt guapa. Sí, la veritat és que lletra compromesa, animalista, i m'ha molat el ritmillo aquell que li donaven com de circ. Doncs molt guapa, perquè si a més portava al darrere una lletra que conscienciï una miqueta més sobre aquest tema, que és un tema que fora micro també parlant, que potser està una miqueta abandonat en quant al llenguatge i en quant a la consciència de les persones, doncs molt encertada, no? Molt encertada, molt guapa. Molt bé, d'esquidar-ria, que no sigui la darrera vegada que passi. Descarrila. Que no sigui la darrera vegada. Has fet una mescla amb els d'Aquidària i Descarrila, no sé com ho has dit, però... Una mica raro, sí. Era la primera vegada, no estem massa basades, però la veritat és que ens ha agradat molt l'art que porten aquesta penya i m'ha molat que arrenquen i paren i arrenquen i paren i van fotent amb les guitarrilles i els vents, molt ben parida. El ritmillo que tenen és guai, sí. Molt ben parit. Molt bé, molt guapa la proposta de la Noé per dir hola a totes i tots. Doncs ara em sembla que després de mi et toca a tu, no? Sí, que em sembla... amb el seu tiro fijo, amb el seu nou tiro fijo. Sí, perquè fa moltes setmanes que va passar, fa algunes setmanes que va passar per aquí i fa també setmana rere setmana que cada programa el tenim aquí fixe, és un tiro fijo. Des que l'has conegut no deixes de posar-ho, no? Sí, és que s'ho val, és un tio que val un imperi, val el seu pes en or. I bueno, és el nostre Pizu, el Pizu des de Cádiz, que és aquest cantant flamencore, persona compromesa com a poques i amic nostre del programa, des de Chiclana, des de Cádiz, com dèiem. És un tema extret del seu tercer treball que va sortir fa poquet, El enemigo en casa, que va sortir aquest 2019. I és un temazo, com ell només sap tirar-los, que a més parla d'un tema molt xulo, que aquí també hem tingut un tastet en alguna ocasió. Parla de les bandes que quan contactes amb elles doncs, t'adrecen al seu manager i es pensen que, es pensen que nosaltres som un ajuntament amb molta pasta i que tenim ahí cash per donar i per vendre. I clar, no, les bandes de vegades no s'haurien d'oblidar d'on venen i haurien de recordar que hi ha un món humil, un món que intenta seguir endavant i que intenta acostar la cultura i acostar la música, com per exemple aquest espai musical, aquest espai radiofònic que portem endavant des de fa més d'11 anys, setmana rere setmana, i que, bueno, que simplement et demanen un pastofen que tu no tens ni tindràs, i res, queden tan tranquil·les i la cosa continua. No és així. Des d'aquí, amb el Pizu, amb el Pizu, els diem que a la mierda tu caché. Dile a tu grupo de parte mía que una mierda en papelá lo que se va a llevar llena tu letra de hipocresía. El tiempo solo te va a desenmascarar, tú solo te irás poniendo en tu lugar sucio discurso, tu porquería. El Dios siempre te dirá, cada vez somos más como se nota que son mentiras. Ven a la calle y verás la cruda realidad. Estrella de rojo. Jo és que em desfaig. Jo és que em desfaig. Em faig pols per les quatre bandes cada vegada que escolto el nostre col·lega Erpizu amb aquest art que el caracteritza. I la veritat és que molt, molt content de que cada setmana vagi sonant. I de moment no tinc intenció de variar-ho. O sigui, la setmana que ve, fins que t'acabis el disco? Sí, sí, sí, perquè és que a més tot val la pena. O sigui, no n'hi ha ni una que digui, ai, ha bajado. No baja. Este es un tiro fijo, una tras otra. Cada una de les que hace és una perla a nivell de música combativa i amb tota l'actitud, perquè una cosa no, però el Pizu actitud té la que li sobra. Molt guapa, Pizu, que no sigui la darrera vegada que vinguis per aquí. De fet, ens va dir, és veritat, vaig tenir contacte amb ell i ens va dir que potser pel gener sembla que venia per Terres Catalanes i faré tant com pugui per anar on vagi. M'és igual si va a Lleida, Tarragona, Girona, com si se quiera ir a on sigui. Allà estarem per ballar i per gaudir amb ell. Clar que sí. Salut i rebeldia. No? Salut i rebeldia, Pizu. Un abrazo, companyero. Molt bé. Molt bé, molt bé. Doncs de Cai ens n'anem cap a... Cuenca! Cap a Cuenca, molt bé, us ho heu après ja a la segona. Sí, eh? Fantàstic, fantàstic. Doncs mireu, jo continuo amb el hip-hop, però canvio de banda i canvio de col·lectiu, ja no és dins de l'Inander aquest, sinó que us porto un rapero que es diu Ronin TSA, o Tsa, no sé si és Ronin Tsa, o Ronin TSA. Perquè Ronin és amb minúscules i el TSA les tres amb majúscula, per tant, no, jo què sé. Això ho fa la gent rara, si fan rareses així. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, potser és algo japonès, també, perquè Ronin és com una espècie de samurai, o no em facis dir ben bé, però és d'allí. I a més, el disco, també, el disco aquest del 2010 es diu Seppuku. Ah, doncs també, a les hores sí que fa pensar que oriental. Sí. És un samurai de Cuenca. Un samurai de Cuenca. Els samurais neixen on volen. Home, allí, per allí prou fan les navalles d'Albacete i potser fan katanes d'Albacete també. No sé. Un cuenquense samurai. Sí, no? Així és. Cuenquense? Conquense. Sí. Conquense. És que és molt nou el tema de Cuenca, sí, per nosaltres, sí. estem esturats. Per això estic fent aquest programa especial, perquè no en teníem ni idea de grups ni de Burgos ni Clar. De Cuenca i vaig dir pues... I a la propera què? Saps ja cap on tiraràs o no? És possible que me'n vagi a Múrcia, però... Mira, jo de Múrcia te'n puc dir un de bo. Sí, sí, però bueno, la idea és fer... Ja n'hem portat algun de Múrcia. Sí, si tires de la rima callejera han sonat. O jo què sé, o si et digués una banda extremenya que no sigui Extremoduro. Ja, tio, és veritat. O, no sé, ja veurem, encara no ho he pensat del tot. Sempre li podem dir als locutors i locutores que diguin la seva, no? Que la pregunta aquesta de quina ciutat voleu que el Ricky busqui cançons? Ah, has dit locutors i locutores, però volies dir oients. Ai, això, sí, perdó. Ah, o sigui, que per les xarxes... Els oients, perdó, sí. Vale, es podria fer una enquesta, no sé si al Facebook o... S'imagineu? I la gent va dient i així... Sí, correm el risc que ningú digui massa, però bueno, no passa nada. Per provar. Es podria provar, No passa nada. Només que ho diguin tres, ja tens una enquesta. I tant, doncs fem-ho. On voleu que vagi el Ricky la setmana que ve? Des d'aquí us engresquem a que participeu de les nostres xarxes socials, a l'Insta, al Facebook i al Twitter, per tal que ens digueu on el mestre Tecles hauria d'anar a buscar música combativa de la bona. Vinga, va, doncs... Que sempre ens enrotllem a la meva cançó i no l'acabo de presentar. Doncs el Ronin Tsa, o TSA, us presento la cançó que es diu Cada dia. Fully. Jamás permitas que cojan tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Jamás permitas que cojan tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida. Jamás permitas que cojan tu vida, tu vida, tu vida, vida, tu vida, tu vida. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Unos solo se mojan, otros sentimos la lluvia. En Belén siguen cayendo bombas, yo escribo con furia. Me agobian las fobias, las vidas en penuria. Ve muchas trayectorias, ninguna lleva la gloria. Solo hay vicio, problema, trabajo, sacrificio. Junta, amistad, negocio, vete al precipicio. Hablar de socios solo es un desperdicio. Cuando Ronin está de concierto, tiemblan edificios. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Aún siguen explotando bombas bajo las sombras que nublan tu perspectiva, esquivando balas y flechas, pero no al terrorista suicida. Hoy hay generaciones perdidas por sed de sangre y de poder bajo el instinto homicida. Yo solo en la avenida, se avecinan a la vuelta de la esquina más visiones atroces, destrozos por secretos a voces, multidesinformación que manipula lo que crees que ya conoces. Como éxito y fracaso, séquito u ocaso, yo paso de la manipulación, de ser de su tripulación en cualquier caso. En un lapso de tiempo te pasa todo, tú pasas a la historia en cualquier modo. Deshumanización en on, como la simiente del odio y rencor. Capitalismo reptiliano, depredación del traidor. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. La democracia solo es una ilusión, como salida de emergencia cuando choca un avión. Una afición, la sensación de que algo falla. Me falta el oxígeno, este nota se desmaya. Todo es mentira, no hay ninguna elección. Una parodia como en televisión, pan y circo, son McDonald's y pelis de acción. Pero por lo demás, joder, seguimos con lo mismo. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Caen bombas en Oriente, se suceden accidentes, pacientes, espera a que mueran en sus guerras. Hay bombas. La vida no importa una mierda que esperas cuando el hambre aprieta y ahoga y en boca el dinero. Un quiero y no puedo, yo ya no tengo miedo, pues perdí las ganas de vivir, de seguir en la rueda que a nada me lleva, de ser espectador de toda esa miseria, en esa mueca funesta del que mira para otro lado y no protesta, pues calla, conciencia que no arregla nada y sigue su camino y no varan como cohetes en la franja de Gaza. La ley no reporta beneficio de sitio al que avanza en su trinchera. Tú espera y espera que siguen sonando tiros, gritos, escudo humano del nuevo siglo, escrito a mano de intereses. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Hay bombas cayendo cada día, men, aunque no caigan sobre tu tejado. Què, a Cuenca fan, tenen flows diversos, eh? Flipa, tio. Ja, la veritat és que la primera m'ha molat, però aquesta m'ha molat mogollon també. O sigui, déu-n'hi-do. Quines troballes conquenses ha trobat el Teclas, eh? Sí, sí, la veritat és que bon hip-hop i bona merda amb un flow tremendo. Lletres combatives també, sí, aquest? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Fantàstic, guapa, fantàstic. Sí, no, o sigui, més enllà que sigui de Cuenca, o sigui, és una música molt genuïna i molt pròpia d'aquest programa, d'aquest espai musical, perquè és això que tu deies, no? Música ben posada, bases ben posades, lletra combativa, lletra reivindicativa, com ha de ser, i de Cuenca o d'allà on sigui, però que no deixi de sonar, perquè sonava que tronava. Molt guapa, Riqui. Ai, ai, m'encanta que us agradi. I deixeu-me posar la cunya, perquè si no se'n passa, tio. Fuli! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Que bo. Com si ens haguéssim parit junts, tio. Que bo. Ho estàveu comentant la mateixa cosa. Sí, fora sí. De micro. Fora de micro no, m'estaves dient que ara ens en recordéssim de... Caca, sí, sempre fem un recordatori pels companys i companyes que no poden estar avui amb nosaltres, per la gent del pim-pam-pum que avui no ha vingut. Just m'ho estaves dient tu i el Riqui també ho estava pensant, eh? O sigui, esteu pensant allà... Sintonia, bueno, sí. Perquè han sonat a la cunya i dic, coño, el Manolo Leric... Ha sigut per i el Pau que no hi és a la cunya, però... també... Però també. Doncs però des d'aquí els hi enviem molts petons, moltes abraçades, muchos achuchones, al Manol Aken, al Pau i a l'Eric. I tant que sí, moltes ganes que tornin a estar aquí. Que ens ho han passat de puta mare que no ho hem comentat, és veritat, no? És veritat, és veritat. És veritat. Comentem, parlem-ne. On veu anar, aviam, on veu anar? Vam anar al Bolaco de la Polla Records de dissabte i bueno, va ser impressionant, impressionant, la veritat. És que... Hi ha algun àudio, no, que teniu? Hi ha algun àudio por ahí, algun vídeo de totes borratxes? Jo en tinc un d'àudio, però que no cal ni que el tirem. No, no cal diria si no això, no? No, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, van haver-hi moments d'adrenalina per tot l'ual, de donar-ho tot, de cridar, de cantar, de saltar i de ballar. I beure molta birra. I beure molta birra i fumar una mica i, bueno, i ens ho vam passar d'allò més bé. També diguem-ho tot, el so que hi havia era bastant millorable. Home, és que en un lloc tan gran, jo no havia estat mai al Palau Sant Jordi, i en un lloc tan gran, és que jo crec que ha de ser impossible. No, directament no ho és, impossible. No ho és. És la penya que... Però ja havíem anat també al concert d'Extremoduro. Exactament. No? Jo no exactament, recordo... No, Bueno, tampoc entenc jo gaire, no? Perquè no sonava tampoc. Sí, és així com ho diu ella. Vam estar al concert d'Extremoduro fa alguns anys i amb tot el carinyo, però el so d'Extremoduro li donava quatre voltes al so de la Polla. Jo el que interpreto és que la Polla Records va signar després una empresa de promoció i de so i de concerts s'ho va agafar, li van fotre molta canya a la promoció, perquè sí que és veritat que la promoció va ser ben bona i les entrades es van vendre com a xurros i tal, però després imagino que voldrien fer dinerons, com que el grup una miqueta d'això els hi dona igual, en el sentit de que ells se sentiran bé i la gent que estava més al davant potser sí que ho sentia bé, però sí que és veritat que hi havia algunes cançons que ens sabíem, que eren ben reconeixibles i que fins que no portaven una mica no sabies ni que se l'estaven cantant. I de fet, les cançons que més van sonar van ser els himnes, com pot ser el Xus o el No Somos Nada o així, que se sentia de puta mare, sí. Però perquè eren 25.000 goles cantant-les a tot pulmó. I aleshores sí, aleshores s'escoltava molt bé. Però bueno... L'experiència molt guapa. Jo anava a dir, l'experiència ja no ens la traurà ningú. Sí, exactament. Que no i que no això de que hi haguessin tots juntets els del pim-pam-pum, sí. Va ser molt ens curiós. Va faltar, que això és veritat, no hem ni parlat, però ens va faltar trobar-nos amb el Pau. El que passa és que amb el Pau en tenim un problema que des d'aquí li diem. Nosaltres ens pensàvem que estava a pista i ens va enviar fins i tot foto d'on estava, que estava a grada, però amb la borratxera i tot plegat no ni ens vam adonar. Jo vaig interpretar que era com al fondo, a la barra del fondo, pues no, però no, pues estava, no. Estava a grada, exactament. Aleshores era impossible que aquell pobre vingués a veure'ns i clar, nosaltres tampoc ho vam interpretar bé perquè estàvem allà amb el Festimbolo i no ens vam poder trobar. Però, bueno, em va saber greu no trobar-me amb el mestre Pollastre. A Pollastre, el Raico, sí, la veritat és que ens hagués encantat fer... Tot i que em vaig trobar amb l'Artiga... Sí, amb l'Artiga, amb l'Alberto, el Furi... Aquí vam veure més el Fèlix, la Mili, el Curro de Barberà... Bueno, vam veure la Carla, el Jordi de Sarda... La Ori que portava la samarreta... El Pol i l'Ainés... El Pol i l'Ainés... I la Ori que portava la samarreta del pim-pam-pum... Ai, que sí. Guai! Sí, va ser, bueno, va ser molt xulo. La veritat és que el Pablito també vam veure... Oh, el Pablo, és veritat, que està vivint a l'estranger. Sí, està vivint fora, però... I ha vingut pel Bolo. Molt guai, la veritat és que gran experiència, ens ho hem passat d'allò més bé i, bueno... Vale, pues seguim endavant, no? Segueix aquesta edició 320 després de parlar del bolo de la Polla Records de dissabte, que va ser històric, i ara ens anem amb més música combativa. Així és, em toca i el segon puesto que he portat és el Diluvi, que ja han sonat moltes vegades aquí, però és un tema que m'ha agradat molt, que ho fan amb Robastesa i amb olé. Balkan Paradise Orchestra. Uau. I és un tema que, bueno, es titula La Revolució, i la lletra és de l'Ovidi Montlló, crec que és un poema o no sé si una altra cançó. Una cançó, potser. I llavors l'han versionat, sí. Pertany a l'àlbum Junteu-vos d'aquest any, del 2019, i és un pedazo cançó. Canyella Branca. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esperarà. D'altra potser no s'espere, d'altra no em coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no estiga d'acord, no li doni la raó, perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Viva la revolució. Visca la revolució, Diluï, Balkan Paradise Orchestra i roba estesa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mola, el tema. A mi m'agrada molt el ritmillo que té, sí, no? Sí, sí, sí. A més, versionant ahir a l'Ovidi, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'havíeu escoltat ja, aquest tema, o no? Crec que no. A més, m'ha molat molt ahir els vents ben posats de la Balkan, amb les veus inconfusibles de la Flora del Diluvi i de roba estesa. Molt guapa, la veritat. És que tota una joia la que ens has portat, Noé. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Molt xula, molt xula. Espectacular, com sempre, les propostes que porta la nostra companya d'aquí del Pim Pam Pum. Continuarem amb més cançons, aviat arribarà l'agenda, però continuem amb una cançoneta més. Mireu, és una cançó que em fa il·lusió, perquè a més començarem una secció nova avui. Ei, molt bé. Sí. M'agrada això de les seccions noves. Sí. Mireu, us porto una cançó d'una banda que es diuen OK Corral. I aquesta cançó és perquè la setmana passada per xarxes van penjar una foto amb les recompenses del projecte Autercine, Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena. Intentaré anar-vos acostant cada setmana a alguna d'aquestes pioneres mitjançant aquesta nova secció, que li direm secció Autercine, el Pim Pam Pum. I Autercine ha tret un llibre, que és un llibre per colorejar, en el qual destaca a diferents persones, a diferents dones que han sigut això, pioneres de la música punk aquí a prop nostre. I la primera dona de la que parlen és la Lu Olangua. La Lu Olangua és la cantant de Humedecidos, de OK Corral i de Las Lagartas. va ser una de les primeres dones a cantar el que posteriorment es coneixeria com a Euskalbili, que és com una mena de rockabilly però euskaldun, Euskalbili. I a més ho feia evidentment amb euskera, que també va ser una de les primeres dones a cantar punk en euskera. Va morir el 2013 i OK Corral fou un mític grup englobat en el que es coneix com el rock radical basc, tot i que ja veureu que no és massa punk el tema, no és massa rock radical, però sí que es va englobar en aquesta corrent. La banda procedent de Sarauz, a Guipúscoa, eren la Lu Olangua, com hem dit, a la veu, l'Eva a la bateria, el Dani Ulàcia a la guitarra i el Goico al baix. Des del seu primer disc, sota el segell d'Elkar, que es diu com ells, OK Corral, va sortir el 1986, us porto un tema que traduït es diu Les noies de la granja i en versió original seria Baserriko Neskataliak. Fulitunyina. Neskatila jarraitu behar dira. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del programa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és aquest World Resistance Day. El dia 2 de novembre hi haurà manifestació a Barcelona a partir de les 12 hores al passatge al passeig Sant Joan amb Diagonal, pel tot el tema de Rojava, Around the World, Rise up for Rojava. Seguim amb l'agenda i el proper dilluns 4 de novembre el rei visita Barcelona, però als Països Catalans no tenim rei. Per això ens concentrarem a Sabadell el dilluns 4 de novembre, com deia abans, a l'Ajuntament de Sabadell a les 7 de la tarda. I pel mateix motiu, ni rei ni por, el 4 de novembre a les 4 de la tarda al Palau de Congressos de Catalunya bloquegem la visita del rei Felip VI. Seguim amb l'agenda amb una cafeta antirrepre per lo Martí de Térmens, que serà el 8 de novembre a partir de 7:45 a l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs, al carrer Elisi 20. Hi haurà una guardiola solidària, sopar de pinxos, cartes pel Martí i la música amb PDs com per exemple Tu Marx, Tu Furious i PD Macareno. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Seguim amb aquesta agenda i la següent informació que portem és un taller de comunicació associativa, com explicar el nostre projecte, com difondre les nostres activitats, com arribar a nous públics. Tindrà lloc el dissabte 9 de novembre a les 10 del matí al Centre Cívic de Can Amiguet, a Barberà del Vallès, i està organitzat per Veus Barberà. Un altre dels actes que us portem, un acte indefallible, els dies 15 i 16 de novembre a Barberà del Vallès també a les jornades sobre feminismes. Divendres 15 de novembre, presentació de les jornades i xerrada de debats actuals des d'una perspectiva feminista de classe, sexe, treball i reproducció social, a càrrec d'Isabel Benítez Romero, mitjançant la coordinadora obrera sindical. A més, després hi haurà sopar de pinxos i recital Slam Poetry. Tot això serà a l'Ateneu de Barberà, que és al carrer Sant Pere número 4. I el dia següent, dissabte 16, a l'espai espai de tallers amb places limitades, hi haurà primer un taller d'autodefensa feminista, no mixta, a càrrec de Viterna, que serà a la nau Arquímedes, que és al carrer Arquímedes número 8. El següent taller serà qüestionar les masculinitats, també un acte no mixta, a càrrec d'homes igualitaris, al casal popular Tangram de Barberà, que és al carrer Marquesos de Barberà número 58. I un altre taller de dansa, Empodera't el teu cos, a càrrec de Mediant la dansa, a la sala B del TMC, a la plaça Cooperativa. A més, a partir de les 17 hores, el mateix dia, hi haurà una taula rodona, experiències de feminismes i antiracisme, amb Ayn Kat, activista d'antiracisme polític, Florencia Brizuela González, de la Casa de la Mujer, iberoamericana de Barcelona, i Carmen Juárez Palma, de l'Associació Mujeres Migrantes Diverses. A més, també participarà Yasmina Ebulú com a moderadora. Això serà també al casal Tangram. I a més, a partir de les 22 hores hi haurà actuacions i concerts en First Round, les Frites, que faran teatre feminista, Moving Pain, dansa urbana, Indie Style, Urban Hip Hop i PD Freedom Sound System a la nau, al carrer Arquímedes número 8. Organitza la gent de l'Assemblea Feminista de Barberà i col·labora la gent de l'Ateneu de Barberà i d'Angram. Cartelazo, eh? Cartelazo, sí, la veritat és que no sé si són 2 o 3 anys, la veritat és que em ballona el segon. I any rere any es van superant aquestes jornades feministes a Barberà que fan molta patxoca i parteixen molt la pana. I un altre dels actes que us portem és una jornada antirepressiva, acte commemoratiu del 15è aniversari de la mort d'en Roger a mans de neonazis, del Roger de Gràcia. Mai no mor qui no s'oblida, amb la participació dels següents col·lectius: Amics d'en Roger, la plataforma Pedro Álvarez, Justícia per Juan Andrés Benítez, Familiars dels Presos de Catalunya, Dit Litris Onf, Contra la Violència, Racismo Institucional, Madres contra la Represión de Madrid, Amigos y Familiares de Carlos Palomino, Absolución causades del 12 d'octubre del 2013, Memòria Històrica i Xarxa Antirepressió de Familiars de Detingudes. Hi haurà dinar vegà a preus populars i serà una trobada de distribuïdores tant polítiques com contraculturals amb mercat a punk i actuacions musicals i animació infantil durant tot el dia. Tot això tindrà lloc el dia 23 de novembre a Can Batlló, al carrer Constitució número 25 de Barcelona, i comença a les 11, d'11 a 2 hi haurà les xerrades, de 2 a 4 de la tarda el dinar popular amenitzat per l'actuació de Revolta Cònica, i a partir de les 4 fins a les 8 les xerrades. No us ho perdeu, penya. Seguim amb aquesta agenda, amb el concert antifeixista que tindrà lloc el dissabte 4 de desembre a la nau de Barberà, on actuaran Núcleo Terco, Insert Show, Despertaferro i Crit de Lluita. I ja per acabar aquesta agenda? Sí, per últim tenim el cartell de l'event que fa Rudecat el dissabte 28 de desembre a la Sala Ratmetàs de Barcelona, i bueno, doncs allà farà un bolaco els Escatalà, Bad Manners i Buster Shuffle. La veritat és que és un bolaco, és un cartelaco del Rudecat de cada any, cada any porta el bo i millor de l'esca aquí a Catalunya i bueno, us encoratgem a que hi participeu de tots aquests actes. I fins aquí l'agenda del programa. Fins aquí la secció informativa. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Déu-n'hi-do, si venia nodrideta aquesta agenda. La veritat és que vull d'activitats al poble. I que bo que sigui així. I tant, i que no deixin de fer-ho, que hi hagi mobilització, que hi hagi actes també lúdics com els que us hem presentat i que hi hagi actes ben reivindicatius com els que us hem proposat avui. Més música combativa, més edició 320 del Pim Pam Pum. Això no s'atura, això continua. Ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà una nova perla de les seves. Vinga. Cap on anem ara? No me'n recordo, tio. D'on eren aquests? Cuenca? De Cuenca, hola. No diguis, tio. Menos mal que l'has encertat, tio. Així és, has estat ahí una mica viu, eh? Mira, us presento una banda que es diu... Atenció, es diu Guacheras en el Frenillo. Guacheras en el Frenillo. No sé què són les guacheras, però molt bé no sona. Hola, Lemmy Way. I res, mira, des del seu disc Mundo Caos del 2018 us porto un tema que es diu El rei del reggaeton i que és crítica social, eh? O sigui, no... Ja m'estava estranyant a mi. No fa apologia. Ja. No és apologia del reggaeton, ni molt menys. A veure què us sembla... Redoblo l'aposta. No, a veure què us sembla. Puja-la. T'encantarà, Isma. M'encantarà. Wow. I a la noia també, però a l'Isma l'encantarà segur. Sí, eh? Passa-me-la pel pe d'escar. Una estrella dentro del panorama musical, la letra te importa una mierda, solo quieres triunfar. Un macho dominante, un montón de grupis a las que dejar, una gorra de plato y este ritmo horrible, cansado y criminal. Esta nueva moda seca tu cerebro, favorece el maltrato y la desigualdad. Los mismos que la ponen luego la critican. Prima la renta, rentabilidad. Y me suena en la radio, otras mil veces más en internet. Se te cuela en tu casa y hasta en el trabajo. ¿Cómo no silbar la puta canción? Hay que reclamar música en directo, rock and roll, sensibilidad, sentimiento y mucha humanidad. Hay que reclamar música en directo, rock and roll, sensibilidad, sentimiento y mucha humanidad. De mazarranga no parlamena, gang, gang, gang, gang, gang, gang. Tremenda, tremendíssima. Sabia que t'encantaria aquesta. Brutal, brutal de necessitat, tio. Com era? Guacheras? en el frenillo. Guatxenes en el frenillo, o sigui, partint la pana aquí al pim pam pum i rebentant els ciments de Can Capablanca. Ben guapa, ben guapa. Quina descoberta, eh? Més bona. Molt guapa. Sí. I aquesta penya venen de Cuenca, tio. Sí, tio, sí. Flipa i li foten a un rotllo ahí mestizaje escaqueado, ben guapa, tio. Segur que han anat de... d'Erasmus o de visita al País Valencià, tio, perquè aquest rotllo... A mi no. Em sonava País Valencià, però també Euskal Herria i diverses sí, coses. Barreja, sí, una barreja. Inclús hem parlat fora micro dels boicot, que alguna cançoneta també recordava una mica dels boicot, així en jo els bons temps. Jo quan els vaig escoltar a casa vaig pensar, digue, això és una mescla entre Escape i Malos Vicios, o jo què sé, alguna... Me venien aquests, a mi em van venir aquests. Creu que m'ha encantat, Ricky, o sigui, tremenda, tremendíssima, ben apuntada... Bueno, aquest... punk rock amb vents i tal. Amb ska, punk rock ska, guapo, molt guapo, tio, molt guapo. Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, molt, molt complicat serà anar després d'aquest temón que t'has tirat, però segur que la nostra companya Noé tindrà la, bueno, la resposta deixat, preparada. M'ha deixat el liston. Avui ha començat fortíssima ben i mal, eh? Jo crec que... A veure. Mireu, ara porto els Modus Operandi, que no sé si els coneixeu, és una... Sí, em sonen. Sí, et sona. És una banda d'Euskal Herria, que, bueno, que fan rock ska i es van crear l'any 2017 i els components són l'Iñaki Ortiz a la veu, l'Andoni García a la guitarra, el Julen Barandi al baix, Rubén Antón a trompeta, el Diego Martínez al trombó i l'Enrico Rubiños a la bateria. He de dir que per la informació que he pogut trobar de tota aquesta gent, que la majoria d'ells formaven part d'altres grups. Ah, venien d'altres bandes. Sí, de Betagarri o de Laurova o Ízaro, bueno, grups que no conec tampoc molt. Bueno, Betagarri eren més anomenats, els altres potser no tant, però sí, doncs sí. Cadascú d'ells venia a un altre grup i han format aquest. Ole. I el tema que he triat és Gora Gure Biotzak, que vol dir més o menys fins al nostre cor. Uh-huh. Vale? I mirant el videoclip de la cançó, que també és un per afegir a la llista de videoclips que tenim, m'ha adonat que va sobre el tema dels desnonaments. Olé. M'ha agradat molt perquè, ho explico una miqueta, que el grup en si, no, és com un petit curt, no? Es pot dir el videoclip, el grup va atracar un banc, fa un atracament, després de veure doncs, que hi ha moltíssima gent que l'han d'embargar, no? de casa seva. Llavors acaben donant aquests diners que agafen del banc a tota la gent que han de desnonar. Olé. I al final del videoclip acaben dient que con tanta necessitat no pudimos irnos a les Bahamas. No? La idea era aquesta, però clar, no. Però fer no ho van fer, eh? Sí. Van repartir la pasta. Sí. Ben fet, clar que sí. I aviam què us sembla el tema. Molt bé, fom-li tonyena. Gora gure bihotzak markorik ez bidean, gora gure bihotzak atzera pausorik ez digute, baina gure oiua errazentzun daiteke. Askapenaren bidean gizaki librez berdinek metatu ditzagun ahotsak bengo zentzun diezaguten. Aurrera egingo doko ez galdu itxaropena, aurrera egingo doko ekaitzen aurrean, aurrera sufrimendua eta borroka galduak, etxipenaren aurrean guk gaude tinko geurean. Izateko jaio ginen eta izan nahi doko, gaur izaterik ez badoko Ho! Què us ha semblat? Brutal! Brutal, Noelia. Espectacular. Te mazarrangue no per de vena, també. O sigui, déu-n'hi-do com està el panorama ara mateix, aquí al pim-pam-pum, amb aquest ska rock que ens esteu oferint, tant tu com el Ricky. Brutal, aquests modus operandi. Déu-n'hi-do, eh? I molt, molt reconeixible, molt Betagarri, eh? Que sí? Sí. Era el cantant. Sí, sí. El cantant. La veu i no només la veu, també l'estil, inclús. Mm-hmm. Molt guapa, molt guapa. La veritat és que un temazo també per rebentar aquí Can Capablanca. Això comença a ser tot una festa. Això estem passant d'allò més bé, no sé vosaltres a casa o allà on estigueu escoltant-nos, però això fa molta patxoca. I ara què? Això què? Ara anem ja per la volta quarta, no? Són les... conselleres d'interior? No, no ho són, no ho són, no ho són. Ja vaig fer aquesta broma, perdoneu, perdoneu. No. És que ho llegeixo i... Al final vindran i te meteran canya, perquè clar, precisament... M'enviaran la primo. Canyeres són bastant, canyeres són bastant. Mireu, ara que comença aquesta quarta ronda, jo me n'aniré una mica tallada de l'ska rock i ens anem amb el punk rock, que és el que també s'estila aquí una miqueta el pim-pam-pum. Són les Buc, no són les conselleres d'interior, se caguen en el conseller d'interior, se caguen en aquest piltrafa. Ho sé segur perquè són una penya molt pura, molt, molt ben parida des de Terrassa, a Garenques. Les Buc, aquest trio de punk rock feminista en català, com dèiem, a Garenques, són la Nuri al baix, l'Anna a la bateria i la Marina a la veu i a la guitarra. És la segona vegada que passen per aquí. La primera vegada ja van deixar el nivell molt alt i ja veureu que és un punk rock molt ben parit, molt ben trobat, amb la música molt ben feta. La veritat és que fa molta patxoca la música que fan. Molt en directe tinc moltes ganes de veure-les perquè el que és en estudi fa molta patxoca. I és un temazo, és un temazarrangano, extret de l'LP Ens estan matant i que porta com a títol T'he calat. Penses que m'has calat, que saps bé per on vaig, creus que et pots avançar. Yeah. t'han calat, mamarratxo, que les buc t'han calat. Què, cosa ha semblat? Temazo. Temazo. Molt guapa, sí, sí. Molt guapa. I a més, mola que porteu, bueno, que portem, no?, grups íntegrament de dones. Sempre, sempre. Bueno, està molt bé, sí, és un, sí. És una de les nostres senyes, no?, identitàries, que aquí doncs, posem música combativa, però posem també molta música en gènere femení, com ha de ser, perquè volem fer també presents i volem fer que es visualitzi també tota aquesta bona feina que fan tantes companyes no només en la veu, que de vegades és la veu, però també en els instruments. La veritat és que aquesta penya foten un punt rock de puta mare i s'ho curren i s'ho valen. I ho feu, que això més d'una vegada ho hem parlat, no? Que ho feu no només en dates concretes, com, no fem especials. Al llarg de tots els programes... No és especial que vinguin així. Dones al pim-pam-pum, perquè no ho ha de ser, perquè estan al dia a dia i per tant també estan en el dia a dia d'aquest programa com ha de ser. S'ho ganen, s'ho valen i ja hi estan. Una prova més són les Book. Avui per això portem força grups també de noies. Ha sonat la Tessa, ha sonat el Diluvi amb Roba Estesa i Balkan i, bueno, i no seran les últimes dones que sonin, segur que no. Mm-hmm. Molt bé. A Cuenca no n'he trobat gaires de dones que cantin, però escolta, segur que si busco més en trobo. Segur que sí. Mireu, ara, a part de fer el típic viatge a Huesca, no va dir. A Cuenca. També farem una mica de viatge en el temps perquè porto una banda que es diu Hambruna Porruna. Quins noms, tu, eh? Hambruna Porruna, que és allò que et passa quan fumes molts canuts que et dona una gana et dona brutal, per jalipar com si volessin a prop. ¿Por qué Porruna? Porruna, Porruna. Ah, Porruna, clar. De porro, hambre de porros. De porros, de perros, de porros. No. Ha passat un àngel? Què? Mireu, aquesta pen... Pollolita de mi corazón. No se'n tinc al cap, eh? És que... En fi. I mira que no has fumat, eh? Ja. Imagina't. Perdó, Riqui. Em ploro-lo ara, un moment. A veure, va, me concentro un moment. Hambruna Porruna. Hambruna Porruna. Una penya de Cuesca. De Cuesca. De Cuenca i Huesca. He tornat a fer-ho. De Cuesca. Perquè no s'ha cuescat o com ha anat el tema? Sí, no sentiran de tot, tu. Sense més dilatació. T'has cuescat o no? Aquesta és millor que la de... Com era la de Santiago de no sé què. Santiago de Compostela, de Xile. Santiago Abascal. De Tenerife. Santiago de Tenerife. Bueno, a veure, va. Hambruna Porruna. Us porto una altra cançó que es diu QNK. QNK. Com la primera que he portat. De Cuenca. I aquesta penya són del... Em sembla que 1984. Hòstia. O sigui, ja veureu que el so és acorde a l'època, també. Sí, eh? I... A veure què us sembla. Maquetero. Enxúfala. Dicen que vivo en una ciudad encantada. Dicen que duermo en una casa colgada. Una ciudad rocosa, pero un poco rockera. Aunque da muchos fachas por sus callejuelas. ¡Cuenca! Encontrarás en Castilla, en esta maldita región, con denominación, serranos, ribereños, aquí se queman tus sueños, en esta ciudad de Castilla, estamos en Castilla, ¡Cuenca! ¡Te das cuenta! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te cuescas o no te cuescas? Que no me he cuescado, nen. Yo ya no me cuesco de nada, tío. Així ens ho passem aquí, família. Així estem al pim-pam-pum. La Bea no sé si diria que fa pujada o fa baixada, però nosaltres ens ho estem passant d'allò més bé. Ai, molt guapa, molt guapa. Una punkarrada molt guapa. Old school. El pollastre n'estaria orgullós. Minut sí. I poc. de puncarrada nui a tope, por la vena, clar que sí. Ostres, el que passa que jo ara canvio una mica de registre. Bueno, ara hauríeu de... Ara comença allò que traieu la motosierra, la no? La motosierra. És que... Quan es canvia de registre la traieu. Doncs porto una banda de Saragossa, anem de Cuenca a Saragossa, que... Mira, com... quasi al cantó de Huesca... Però... Ja ho deies tu per alguna cosa. Ja, sí, jo ho sabia, el que no sabia per què. Però... I es diuen Scabetxe River Band i bueno, combinen ska i sons festius i bueno, doncs el tema que he portat es titula Canta de Dios. És un tema que dedique, em va agradar, o sigui, tenen molts temes guapos, hi ha aquesta penya i segur que els tornarem a portar, segur que sí. Però precisament em va molar aquest perquè fan servir la fable aragonesa. Olé, que guapo, que guapo. I que no sí, se'n perdi, eh? I costa de vegades, no? És grups difícil. D'allà que... Cada cop més. Així és. Estan lluitant perquè no es perdi. Servir. I bueno, i vaig dir, mira, doncs aquest tema pel pim pam pum. Llavors, aquest tema està extret de l'àlbum La terrible invasió del Mejillón Cebra del 2002. Déu-n'hi-do, eh? Què està passant avui? Déu-n'hi-do. Mejillón Cebra. Sí. I res, a veure què us semblen. Fum-li-se tant. Vinga. Cancos de cletas electrificadas. Ahora son campamentos al único color y ya los cascos los militares. Déu-n'hi-do. Què? Déu-n'hi-do, Noé. Quina estrena, eh? Que guapa. Quina estrena. Que guapa, molt, molt balcànica, molt, sí. Molt russa, inclús podríem dir. Sí. Molt CCCP. CCCebra. CCCebra. Com el mejillón, no? Bueno, no era el mejillón. Sí, era la terrible invasión del mejillón cebra. Cebra, pues a mí me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Comenzaba así tranquilita, pero ya se veía venir que después se aceleraría, sí, como, sí. Como ha hecho. Tremenda ballaruca. La Sadie estaría orgullosa. Sí, la Estefa se acordaba de ella ahora o de ella también. Es muy volcánica también. Muy chula, sí. Muy chula, muy chula. Excelente la propuesta de la Noé, ¿eh? Déu-n'hi-do, avui com estàs. Estàs intractable. Molt bé, doncs més música combativa. Seguim aquí a Radio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, en aquesta edició 320 del Pim Pam Pum, i és torn de que passin un tiro fijo pel programa, un tiro fijo que venen amb treball nou, que de fet encara n'hi ha sortit, però ja veureu, són els Segismundo Toxicómano, aquesta banda de punk rock de Gasteiz. Quantes vegades han plegat ja aquests? Carondela? Pues mira, no sé amb qui vaig parlar que havien plegat, però que ara tornen i tornen amb més ganes i amb més ganes, vaja. I bueno, al Sant Jordi, també aniran al Sant Jordi, vale. Sí, si pillen. Sí. Suposo que sí. Banda creada a Gasteiz, com deien, el 1997, amb Arnaiz a la bateria, el Gavi i el Javi a les guitarres, i el Placi a la veu i el baix. És un temazo, com deien, primer avançament del que serà el seu nou treball, que sortirà el 22 de novembre d'aquest any. Està extret d'un vídeo líric que han penjat a YouTube. És un temazo que ja veureu que està força guapa. La veritat és que en relació a les anteriors cançons, clar, parlem de Segismundo, parlem d'himnes. Aquesta encara no ho pot ser perquè acaba de sortir tot just fa poquet i encara no seria un himne, però no defalleix. La veritat és que ho agafen on t'ho van deixar i no deixen el pavelló gens baix. Tot al contrari, ho deixen força alt. És un temazo que porta com a títol La justícia de l'oso blanco. Tira-me. Bueno, doncs Segismundo Toxicómano, que han tornat. Sembla impossible. Molt bé. Sí. A més, el vídeo bastant ben parit, el videoclip bastant ben parit i amb imatges també de coses que estan passant arreu del món i la lletra ben combativa i bueno, la veritat és que tenim moltes, moltes ganes d'escoltar el nou treball que sortirà el 22 d'aquest mes i estaré molt al darrere, clar que sí, és una banda mítica que aquí ha sonat abastament i que si treuen discos que faran gira i se'ls podrà anar a veure en directe un altre cop i tal, a veure quin... Està guai. Sí, pensava que no tindria cap més oportunitat i mira. Sí, dels primers bolos que vam anar juntes al Mestre Tecles i jo va ser d'aquesta penya, de Segismundo, i a veure si ho repetim. Clar que sí. Molt guapa la nova de Segis i segueix la música combativa. Estem en la penúltima ronda, ara és el torn de Mestre Tecles que tira... I tornem a anar a Cuenca. A Cuenca. Ponte mirando pa Cuenca. Mireu, ara us presento una penya que es diu Descarriados, o Descarriades, perquè va amb una X. Descarrila, Descarriados, déu-n'hi-do. Descarrila? Quina... Una que portava, no? Era... Descarrila, sí. Descarrila. Descarrila. Sí, s'assembla. Pues sí. S'assembla. Quasi. Quasi homònima. De grup. Homònim de grup, eh? Això ja és lo más. Hòstia, t'imagines que un dia portem... Dos grups que es diuen igual. Però que són diferents. Seria l'hòstia, això em sembla que no ha passat mai. Ho hauríem de buscar, això. Ja ho trobarem. Ho hem de buscar, això. I fem una secció. De grups homònims. Doncs va, mira, aquests Descarriados o Descarriades... Descarriades. Sí, un dia vam tenir el debat aquí a veure com ho hauríem... Amb B. Carai, ho hem de dir. Hi ha gent que ho fa amb B. Descarriades. Amb B. Com de Lleida, no? De Lleida. Descarriades. Sí. Bueno, però és que per mi això és com en femení. Clar, és veritat. Bueno. Sou els de Barna que heu canviat les lletres. Bueno, a veure, va. Doncs del seu disc de l'any 2013, Beatofòbia, que no és fòbia a la Bea. No. Sinó el... Betusquifòbia, no. A los Beatos i Beatas. Correcte. Porto un tema que es diu Condenado. A veure què us sembla. Felicitat. Dale. Culpables de los cargos. Done. otros 15 es el puto gobierno. Es el puto gobierno. ¿Qué quieres que digan? Sentimos haberte jodido la vida. A trallón, o sigui, sí. A destajo. Mira que l'altra ja li fotia canya, la meva anterior, però aquesta... A saco Paco, tio. El... Molt guapa. Brutal, des de Cuenca, vull dir, el que dèiem abans, eh? Vull dir, no t'esperes que hi hagi penya por ahí que faci això i sí que hi és, sí que hi és. Clar que sí. Clar brutal, que sí. Brutal, Ricky, ben guapa, ben guapa. Molt bé, la veritat és que m'has deixat astorat, tio, amb les guitarres allà que han sortit cagant llets, la bateria que semblava que tenia tres mans, el xaval. Això, sí. Brutal. Aquesta penya fa versions de Street Terror i coses així. Canyuki. Canyuki de la bona, clar que sí. Molt bé. Doncs no sé cap a on camina ara això. Pollorita. Em toca a mi, sí. Què dius? Doncs, què tens? Penúltima bala, no? Penúltima, sí. Penúltima i forta. I forta. Sí. Què faràs? Una manulada? Semblant, sí. Ho intentarem, si més no, eh? Que sí? Mireu, porto Caos en mi, que és un grup d'Alacant, que fan anarcopunk a dues veus. I no he trobat gaire informació d'ells, la veritat. Simplement dir-vos que el tema que porto és ni jefes ni jefes. I deixen ben clar la cançó que no els hi molen els caps. Pues... Decapitem-los, pues. Canya el patrón, no? Venga. Sin jefes ni jefes, siempre al margen del sistema. Sin juntarnos con la chusma que gestiona la miseria. Sin amos ni amas, alejados de la iglesia, del cadáver de las masas que dirigen las izquierdas. Esperar o atacar, pedir o tomar. Esperar o atacar, pedir o tomar. Esperar o atacar, pedir o tomar. Esperar o atacar, pedir o tomar. Bacum! És breu, però... També és una altra d'aquestes de que el mestre Pollastre estaria aquí aplaudint sobre la taula. Sí, amb les orelles. El breu, si bo, dos vegades breu, eh que sí? Molt bé, la veritat és que han sortit escopetejades i no s'han deixat res en el tinter. Es nota que ja estem instaurats en la recta final, eh? Sí. En la recta de les manolades. Ja no hi ha... hip-hop, ja no hi ha ska, ja hi ha tralla de la bona. I la distorsió ja, fins i tot, ens l'estem passant de llarg i tot. Les crestes estan ben amunt. No? Ben amunt. Mira, doncs me l'has deixada botant. Me l'has deixada en safata de plata per rebentar-la, perquè la veritat és que porto una banda que em fa molta il·lusió, perquè també és la primera vegada que passen per aquí, per tant els hi donem la benvinguda. Última bala ja, tio. Sí. Estamos ahí. Se m'ha acabat... Estamos ahí a tope. S'ha passat molt ràpid. Sí, a mi també. Amb el descojón aquest final. Cuescas. Que bo. Molt bé, doncs mireu, són les Burning Flag, que és una banda de punk de Halifax, que està al Regne Unit. I són la MD a la veu, la Josei a la guitarra, el Mata a la bataca i el Marc al baix. És un tema des del seu LP homònim, com elles mateixes, que es diuen Burning Flag, que va sortir el 2015. I és un temazo, ja veureu que també bastant en la línia del que està sonant, que porta com a títol Broken. Fot-li. Mare meva, quin despeine aquí. Broken. Ho hem petat tot, brutal, Ho hem petat tot. Burning Flag, reventant aquí els ciments de Can Capablanca amb aquest Broken, des del seu LP homònim Broken Flag. Bueno, déu-n'hi-do, des del Regne Unit han deixat el pavelló bastant alt, també, bueno, estàvem en aquesta línia, no?, de fer el bèstia una mica, que al Manolo tant li agrada, la veritat és que se sentiria ben orgullós també. I les Broken Flag no han defallit tampoc. No, una escridassada en tota regla, tu. Sí. Ahí. A més m'ha molat la veu de la xavala de la MD que li fotia com molta canya, pa pa pa pa pa pa pa pa, pa i anava molt per feina i clavant-la. Contundent, vaja. Sí, molt contundent, molta contundència i molta velocitat de vertigen, vaja, podríem dir. Cançó de Vertigen. I de Vertigen és la pujada o la baixada que ha fet el programa, que arriba a la seva fi, arriba que... Oh. Sí. Bueno, tot el que comença acaba i l'important no és que s'acabi, l'important és que hagueu passat ni que sigui la meitat de bé que nosaltres aquí als estudis de Radio Trama, que hem rigut una estona. Molt, sí. Sí, avui encara em fan males mofletes. I ens hem passat d'allò més bé, clar que sí. Esperem que vosaltres també us haguem donat ni que sigui una miqueta d'espai, de tranquil·litat, de felicitat i d'alegria, que és el que ens motiva setmana rere setmana a posar-nos darrere dels micros, a vèncer la vergonya i a portar-vos un recull del bo i millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa. El programa d'avui no volem acabar-ho sense recordar que us l'hem dedicat a totes les estudiants que tomben el règim amb aquesta vaga i aquesta acampada a la plaça Universitat de manera indefinida, i a tot el poble d'Haití que s'enfronta als Estats Units i al seu colonialisme modern. I acabarà aquesta edició 320 amb tres temes. Que sí. Se n'ha sumat una última hora. Sí, hem liat a l'Estefa, que fora de micro ens ha parlat d'alguna cosa que està passant a Xile, no, Estefa? Sí. I arran d'això doncs, ja l'hem ligada perquè ens tiri un temilla. El primer, però, dels últims el tira el Ricky, pot ser? Sí. Mireu, pues la meva última aportació conquense. Ara m'he coscado de com es diu, Màquina. Vinga, va. L'última aportació es diuen Lost Cause, una causa perduda. I és un tema, una cançó que es diu Apalos, extreta des del seu disc del 2018, Quien vence al miedo vencerá a la muerte. Mm-hmm. I m'ha fet molta gràcia perquè vaig estar llegint la lletra i el que semblava una cançó rollo hooligan del futbol i tal, pues no, es veu que és una cançó com d'automotivació pel rugby o futbol americà, no sé si... Perquè parlen d'això, no?, de placaje, de llegar hasta la línia de fondo i tal, que sí. És el que es fa amb el rugby. I em va fer molta gràcia, dic, mira, també hi ha hooligans d'un altre esport que no és el futbol que fan cançons, no? Que guai, tio. I això, pues... Se la deuen posar abans de cada partit, no? O allà per agafar motivació a tope. I... El que m'agradaria saber si els del grup també algú hi juga. Juguen, clar. Podria ser, o si simplement són suporters d'algun equip o jo què sé. Mm. Se la deuen posar en el tercer temps, que és del millor que té el rugby, no? El tercer temps, que se li diu. El tercer temps, per aquelles que no sapigueu, és que després del rugby doncs, els jugadors o jugadores fan uns veures i es troben i fan una mica de companyonia. Sí. I... Vale, sí. És guapo. Per cert, està vent-hi el Mundial o ha sigut fa molt poc el Mundial de rugby, no sé ni com han quedat, però la veritat és que estava... Jo vaig veure que Anglaterra eliminava Nova Zelanda, sí, que era com sí, sorpresa. Sí, els All Blacks. Sí, jo la veritat és que anava amb els All Blacks i em vaig quedar una mica planxat, però bueno... No el vaig veure, però vaig sentir la notícia i em vaig dir, hòstia... Jo vaig veure una mica del... L'any passat sí que vaig veure alguna cosa d'això, però aquest any no he pogut. Jo vaig veure una miqueta dels Gales contra Sud-àfrica, que va guanyar Sud-àfrica, va ser un molt bon partit, molt nivellat i molt disputat. Ens hem convertit del pim-pam-pum al contraatac? Bueno. Aquell programa que vam tenir durant uns dies, no?, que parlàvem d'esports, sí. El contraatac. I tant. I també ja que ens hi posem, parlem de que aquí a Sabadell hi ha un club de rugby, el club de rugby Sabadell, que tenim bons amics és i amigues veritat, Pachi, que no? juguen. El Pachi, sí, la Núria, em sembla que també hi és, La Montse, sí, hi ha penya... D'aquí Can Capa són uns quants. Sí, i tant que sí. El rugby és un esport que fins a cert punt de vegades té coses molt millors que el futbol. Doncs mira, aquesta la podem dedicar... Aquesta A Palos del Los Caos, segur que els agradarà tota aquesta colla. A Palos ve pel tema de xutar la pilota i que passi pels tres pals. Sí. Eso es, a Palos. A Palos. Que no és, no clar, és que surtin a pals. Clar, és que ho podria semblar, però si no llegeixis la lletra, fins que no vaig llegir la lletra, no vaig interpretar-ho. Semblava que s'atonyinaven i no, que juguen a rugby. Clar, clar, clar, clar. Que bo. Molt bé. Doncs, jo m'ha canviat amb això i m'ha costat, però ho he aconseguit, programa sense de cuenta. Grande, molt grande, Mesta Teclas. Grande. Molt bé, molt bé, molt bé. Estefa, i tu què ens portes? Hola. You are fucking crazy and you know, Estefa. Això per començar. You're vale, fucking crazy. Yo no me dilataré mucho. Dilata, dilata. Y bueno, porto un tema que és ben conegut, que és El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Un himne. Però és cantat per tota la gent de Xile, que està a protestes contra el president Piñera. I bueno, i m'ha fet gràcia perquè bueno, he vist el muro de Muy Bastas i són protestes que tots els mitjans de comunicació pues, estan tapant. I bueno, passa una mica com Venezuela, no? I com aquí a Catalunya, que tot està manipulat una mica. I... Venezuela, Haití, Ecuador... Sí. Bueno, la lluita dels kurdos, també, sí, les kurdes, sí, sí, Kurdistan... Sí. Rojava, bueno... Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bona la proposta de l'Estefa, sí. Que ens fa molta il·lusió que ens porti fins i tot un tema avui que ens ha vingut a visitar, que no sigui, que no triguis tant la propera vegada. No. Molt bé, i per acabar, per enllestir del tot aquesta edició 320... La cirereta... La cirereta la poses tu, Noelia. Serà un grup que es diu Pedo. Tu sí que te cuesques. Te cuesques. No, he de... Te cuesques. És que... He de dir que clar, escriure s'escriu amb una P i dues Es. Llavors, potser per pronunciar és pido. Pido. Pido. Pido. Pido o pedo. Pedo. No sé, no sé. Pedo acabat en bac, eh? En bac, eh? Pedo. Pedo. Oh. Bueno, cuesco. En tot cas... lo que vendria a ser que te cagas como los mildos. No són de Huesca. Ay, de Cuenca. Són de Cuesca. De Huesca. Yo no sé el Riqui que te amosca, pero... El próximo de... Dale. El próximo dale. De Huesca. El próximo de Huesca. Ahí vamos. Son de Euskal Herria, pero... Huescal Herria. Mira, al propé d'Osca. Huescal Herria. Sí o no, Riqui, l'has de fer de Huesca, el propé, tío. Sí. Potser sí, eh? La vida m'ho diu, no? Sí. Mi porte, cavall. És el karma, no? És el karma. Que grande. Ya fue gracias yo mayorita. Se muere. Se muere. Sí. Ay, qué bo. Pero ya has dicho el tema como es dicho y todo, ¿o no? ¿O falta no, alguna pero, cosa? El pedo aquest es un duet raupunk, raupunk, ¿no? Que Riqui, tú habías buscado que era rau. Rau vol dir cru. Cru, doncs un punk. Punk cru. A tope, sí. Que fa molt de soroll. I us he de dir que aquest tema és d'una demo que només en 13 minuts d'aquesta demo han fet 10 temes. O sigui bueno, claro, que claro, imagineu claro. Com és de breu també. El tema es titula Calladita no estàs més guapa. Wow. I espero que us agradi. Molt bé, doncs amb aquesta ens acomiadarem. Hem estat molt cofolles, hem estat molt contentes i ens ho hem passat d'allò més bé. Suposo que ja ho heu notat una mica. És un plaer cada vegada que ens hi posem, però també és un plaer cada vegada que us hi poseu vosaltres. Vosaltres sou l'autèntic motor que fa que funcioni aquest programa. Sense vosaltres no tindria cap mena de sentit. Sense les que esteu darrere de les zones lliures de radiotrama i del pim-pam-pum no tindria gaire sentit. I amb aquestes tres cançons ens acomiadem. No sé si voleu afegir alguna cosa més, companyes. Jo crec que ja n'hi ha prou, no? Amb això tenim prou. Doncs molt bé, família, com sempre diem, ens trobem a la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Permanece desconcertante y misterioso, hasta impenetrable, para quienes ajenos a su espíritu no saben comprender el hechizo que emana de su culto. Es, y debe seguir siendo, minoritario. Un deporte de cogidos en lo físico, en lo espiritual y en lo moral. Todos los valores atléticos hallan en su justificación. La talla, la fuerza, la velocidad, la resistencia, el relajamiento. ¡Grau!